लिखते हैं मेन पॉइंट्स रुकू के. पहला पॉइंट था ज़ौजैन यानी शोहर और बीवी. सिक्स पॉइंट्स है इसमें. नंबर एक, शोहर से बदसलूकी का ख़तरा महसूस करें तो हकूक में कमी बेशी पर सुलह कर लें. दूसरा पॉइंट है मर्द एहसान से पेश आए, खुदा तरसी करे. बीवियों के दरमियान पूरा अदल करना बस में नहीं, एक बीवी की तरफ इस तरह न झुक जाओ कि दूसरी को लटकता छोड़ दो. अगर अपना तर्ज अमल दुरुस्त रखो तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है. अगर ज़ौजैन एक दूसरे से अलग हो जाएं तो अल्लाह ताला हर एक को दूसरे की मोहताजी से बेनियाज कर देगा. दूसरा पॉइंट है यतीम लड़कियां. चार बातें हैं इसमें. तुम इनके हकूक अदा नहीं करना चाहते, इनसे निकाह करने से तुम बाज रहते हो, लालच की बिना पर तुम इनसे निकाह करना चाहते हो. यतीमों के साथ इंसाफ करो. पसंदीदा रवैये देखेंगे. अदल करना, एहसान करना, अल्लाह से डरना, बीवियों से अच्छा सलूक करना. ना पसंदीदा रवैये, यतीम लड़कियों के हकूक ना देना, बेरुखी करना बीवियों से, तंग दिल होना, एक तरफ झुकना. अमल की बातें क्या हैं कि अपनी हिम्मतों और ताकतों को सिर्फ दुनिया के लिए नहीं लगाना, आखिरत के सवाब के लिए अपनी सलाहियतों, वक्त, जज्बों और ताकत को लगाना है. सुलह वाला मिजाज बनाना है, समझौता करना सीखना है. हर मुमकिन हद तक अदल और इंसाफ से ताल्लुक़ जोड़ना है. एक के हकूक़ की कीमत पर दूसरी चीज़ को इख्तियार नहीं करना. किसी पे ज़ुल्म करने से पहले ये सोचना है कि क्या मैं इसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ. अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि सारी बातों को हमारे लिए आसान कर दे और हमारे इखलाक और किरदार की खामियों को दूर कर दे. सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.